Teman-teman, Zam-Zam pengen selawatan bareng sama teman-teman. Selawatan yuk! Allahi khudh biyadi ya imam ar-rusli ya sanadi atababullahi mutamadi fabi dunyaya wa akhirati ya rasulallahi khudh biyadi bi shahri rabi'in qad bada nuruhul a'la yang Allah cinta di hari kiamat, yang paling utama dan yang paling banyak selawat. Allahi mu'tamad.